皆是夜的风，是看是都飘不 amigos, saludos y bienvenidos a esta nueva edición de Paradiso Folk, una edición que hemos abierto con la música en directo de la voz de Karen Matheson al frente de la conocida banda Capercaillie, como también en directo es el tema que escuchamos a continuación. Ella es Marisa y el tema Barco Negro, un concierto celebrado en la conocida Torre de Belém en Lisboa. no vento que lança areia nos vidros, na água que canta, no fogo mortiço, no calor do leito dos bancos vazios. Dentro do meu peito estás sempre comigo. Más música también en directo, ahora de la mano de Haris Alexiou y su tributo a Manos Loizos, desde otro marco incomparable, el Teatro Herodes Ático de Atenas. Πάντα να βρίσκεσαι στο άδειο σπίτι, να μ' αγκαλιάζεις και να σε φιλώ. Πες μου πώς γίνεται. Τρελή καλοπαρμένη με σένα μαγεμένη, χρίζω και πονώ, φωνάζω και γελώ, φωνάζω και γελώ και κλαίω και παραμιλώ. Έχεις φύγει να λες ακόμα πως μ' αγαπάς και να σου δίνεται να σε τυλίγει αυτό το σώμα που δεν το πονάς. Πες μου πως γίνεται. Τρελή κι αλλοπαρμένη με σένα μαγεμένη, δακρύζω και φωνώ, φωνάζω και γελώ, γελώ και κλαίω και παραμιλώ. Griega Haris Alexiou, que acaba de publicar un nuevo trabajo de estudio después de ese bísimo Kenneranchi publicado en el año 2006, ahora nos ofrece un disco bastante personal, con composiciones casi todas ellas propias, un trabajo que se abre así. Θα θα έχει λόγο, θα έχει μέσα. Θα χαράζει, θα νυχτώνει και θα πέφτω πάντα μέσα. Με στα μάτια να τον βλέπω και να μένω εαυτός μου. Να το λέω, να το εννοώ πως είναι αυτός ο άνθρωπος μου. Composiciones de Haris Alexiou y colaboraciones de otros compositores como el argentino Gustavo Alfredo Santaolalla o el alemán Michaelis Dirk, además de otros también griegos como habitualmente acostumbra Haris Alexiou en sus trabajos. El nuevo disco de esta griega Haris Alexiou, esto se llama Efiga. Από τι έζησα. Όποιος δεν είναι εδώ κοντά μου ανήκει αλλού. Ήρθε ο καιρός να δω το σύρμα το πλέγμα μου ρίχμενο κάτω πατημένο, το παραμύθι μου παρμένο. Δεν είμαι πια ίδια με χτες. Από πληγές είπαμαι μόνο που δεν έχω κάποιου το βλέμμα να προσέχω. Μα τώρα έφυγε. Πίστευα ότι θα τρομάξω, μα ύστερα σκέφτηκα ότι αγάπησα έχει μπόι και ότι αγαπώ. Θέλει τα μάτια μου ανοιχτά, το χτες να μην με τρώει. Να περπατήσω στις σιωπές μου, να θυμηθώ τις προσευχές μου. Κι ας είμαι πια αρρωσταρή, δεν είναι το κάρμα μου βαρύ. Δεν θέλω άλλο να διαφέρω, θέλω αν μ' αγάπησες να ξέρω. Μα τώρα έφυγα. Αν σου ονειρευτώ μια μέρα πάλι, θα σε βρω. Δε θα είμαι αυτή που ξέρεις θα είναι κάποια άλλη, που ίσως αγαπήσει κόντρα στο καιρό. As penas do verde gaio son verdes e amarelas. Non me toques se non caio, non me rompas as canelas. Sou do verde gaio, do ras tras tras. Quero meu amor, quero meu rapaz. O do verde gaio, do rus trus trus. Quero meu amor, quero ben Jesus. O señora Ana, señora Maria, o seu galo canto é o meu asubia. O señora Ana, o seu galo deu una latadinha no cara do meu. Vai tu, vai tu, vai ela. Vai tu pra casa dela. Vai tu, vai tu, vai ela. Vai tu pra casa dela. Meu canhoncinho, todos se chaman pequeno. A mí me pareces grande, con cariño que se teño. O do verde gallo, o do ras tras tras. Quiero meu amor, quiero meu rapaz. O do verde gallo, o do rus trus trus. Quiero meu amor, quiero ben Jesús. Vai tu, vai tu, vai ela. Vai tu pra casa dela. Vai tu, vai tu, vai ela. Vai tu pra casa dela. E do meu gosto e da minha opinião, e da madeira mais fina da raiz do coração. E do meu gosto e da minha opinião, e da madeira teño, é malo que te deter. Colle na folha dun toxo, é malo na vencer. O do verde gallo, do ras tras tras. Quero meu amor, quero meu rapaz. O do verde gallo, do rus trus trus. Quero meu amor, quero ben Jesús. Vai tu, vai tu, vai ela. Vai tu pra casa dela. Vai tu. Homenaje a Brasil y su cultura rítmica. Él es Eliseo Parra al frente de Coetus, en un tema tradicional muy popular tanto en Galicia como en Portugal. Y de la cultura lusófona, concretamente desde Cabo Verde, Tito París, en el año 2002 lanzaba este disco. Guillermina. Un dormir un día un sueño cubo, buena deusa de amor. tenha sonhos em ti, príncipe. Nem há sonho maior na botron, boinha dos rainha de cretio, boinha dos paixão no flor, boi aquele tudo por sonhar, boi paz minha alma. Três sonha cubo mais vez, vamos sentir na botron no flor, feliz. Na botou no flor feliz. Não quero saber como mais vezes. Deixa-me saber como mais vezes. Não quero saber como mais vezes. Deixa-me saber como mais vezes. Não quero saber como mais vezes. Deixa-me saber como mais vezes. Não quero saber como mais vezes. París, desde Cabo Verde. Pues ahora continuamos con la portuguesa Sara Tavares. Siéntelo, es su nuevo álbum, un conjunto de rítmicas a sonoridades afro-caboverdianas. Así se abre su nuevo álbum, Sinti. Álbum de Sara Tavares con 14 composiciones firmadas por ella misma. Sara Tavares se ha convertido en una destacada representante de la nueva generación de cantantes caboverdianos. Aunque portuguesa, ella pertenece a la segunda generación de emigrantes procedentes de Cabo Verde. Armoniosas percusiones afro-brasileñas encontramos en temas como este, Voz del Viento.

eu tenho mais que dar-te. Nem ti mais que me perdi. Ai, a la, la, la, la. Lê-la, lê-lo-la. Ai, la, la, la, la. París, La Habana, con las voces de Leilía en uno de los temas que componen Benzón, el debut en solitario de Wadi Galego. Un disco que venimos especialmente saboreando poco a poco aquí en Paradiso Folk. Y esta es la segunda parte del mismo tema, París, La Habana, Wadi Galego. Me ocupasteis de mis niños para hacer un universo. Pinto troncos de madera para hacer un barco bello para hacer un universo. Marco postais, fago barcos para sentir o teu reflexo. Que no puedo más, que a bella ilusión roza un sentimiento. Queda tu amor o mi corazón lista una canción. Que no puedo más, que a bella ilusión roza un sentimiento. Queda tua mão, o meu coração, lista uma canção. Na minha lira soprando argumentos com cadeias. Na minha lira sumedram utopias e licencias. Na minha lira soprando, na minha lira sumedram de pedra e madeira para vivir a tua beira. Que não posso mais, que a bella ilusão roça um sentimento. Que da tua mão o meu coração lista uma canção. Que não posso mais, que a bella ilusão roça um sentimento. Que da tua mão o meu coração lista uma canção. Dime, dime, dime, dime, dime. de verdad cree en Dios, como crees en el fuego cuando te quema. Dime, dime, dime, dime, si es el cielo tu ilusión o es la verdad en la tierra. Dime a cada cosa sí o no, y entonces sabré yo si eres mi sueño. Cada cosa sí o no, y entonces sabré yo cuál es tu credo. Dime. Tanto por hacer, y el tema Dime es otro espléndido disco de producción nacional que venimos escuchando poco a poco en Paradiso Folk. Desde Murcia, con la producción de Efrén López, ellos son La Banda del Pepo. Y ahora nos quedamos con un disco publicado en el año 97. Se trata de La Sal de la Vida, un proyecto que unió a la gallega Usía, la castellana María Salgado y la sudanesa Rasa, ellas ligadas por la guitarra flamenca de Jesús Pimentel. Esto se llama Fibali. Fui a fonte beber agua debaixo dunha enramada, só pra ver o meu amor que a sede non era nada. Ai, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele. Ai, ele, ele, ele, ele, ele, ele. Ai, ele, ele, ele, ele. Pues con la voz en directo de Karen Matheson comenzábamos esta edición de Paradiso Folk, y la vamos a terminar con otra preciosa voz también en directo, la argelina Sowat Messi. Ha sido un placer compartir esta hora de músicas con todos vosotros y ya sabéis que nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en una nueva edición de Paradiso Folk. Hasta entonces, que paséis una feliz semana. وما تبكيش كنت حابة يقولها لي كش واحد كي كامل الناس يرقدوا جيب لي ربي بالوقت أحبس كامل الناس يطفي وطو اسمع الليل كي يتنفس وما تبكيش أنا ما قالها لي حتى واحد ما تخميش وما تبكيش كنت حابة يقولها لي كش واحد كي اللي ما زالهم سهرانين ناراني نسمع صوتهم في النهار اللي بانوا لي فرحانين في الليل يبكوا وحدهم ما تخميش وما تبكيش أنا ما قالها لي حتى واحد ما تخميش وما تبكيش كنت حابة يقولها لي كش واحد مرات نخاف كي نسقسي روحي وعلاش رانا عايشين ومرات سقسيني روحي كيفاش كنا عايشين ما تخميش وما تفكيش انا ما قالها لي حتى واحد ما تخميش وما تفكيش كنت حابه يقولها لي كش واحد واحد منها في قلبه حكايه كل واحد منها في قلبه حكاية احكي وانسى باللي احنا كبار في بالك اللي رانا صغار نمنو كل حكاية حكينا عالجنة حكينا عالنار على الطير اللي عمره ما طار فهمنا معنى الدنيا حاجيتا ما جيتا ودينا بعيد ما دتني حاجيتا ما جيتا كل واحد منها في قلبه حكاية كل واحد منها في قلبه حكاية حكي يا الراوي كيما حكاولك بزيد ما تناقص من عندك كاين اللي شفا وعلى بالك حكي ونسينا هاد الزمان خلينا في كان يا مكان في كان يا مكان حاجيتك ما جيتك دينا بعيد ما دتني حاجيتك ما جيتك كل واحد منها في قلبه حكاية كل واحد منها في قلبه حكاية